ॐ सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 129वीं कक्षा। कल 12वां सूत्र चल रहा था, उसका भाष्य। भूमिका है 12वें की, फिर से देख लीजिए। अन्य अवयव अभावात नैक देशेन वर्तते इति, ये पूर्व पक्षी का वचन है। कहां कहा था उसने? 8वें सूत्र में, जो दूसरा हेतु था उसमें, उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं इति अहेतु, ये अप्रमाणिक है, हेतु रहित है, उसको सिद्ध करेंगे आगे। और वो खंडित कैसे कर रहे हैं, ये 12वां सूत्र बोलता है अवयवांतर भावेपि अवृत्ते है अहेतु। अवयवांतरों का, अवयवी में अन्य अवयवों का भाव हो तो भी अवृत्ति तो रहेगी। इसलिए आपका वो हेतु गलत है कि अवयवांतर का अभाव होने से उसकी वृत्ति नहीं होती है अवयवी की। कहां पर? अवयवों में। अवयवी की अवयवों में वृत्ति न होने नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अवयवी में अवयवों का अभाव है। ऐसा पहले कहा था, अवयवी में अवयवों का अभाव है इसलिए अवयवी की अवयवों में वृत्ति स्थिति विद्यमानता नहीं हो सकती। और चूंकि अवयवी की अवयवों में विद्यमानता नहीं हो सकती इसलिए अवयवी भी नहीं है। ये उसका अभिप्राय था पूर्व पक्षी का कि अवयवी नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है अभ्युपगम से, अवयवी के अवयव वो मानता नहीं है, लेकिन उसके तर्क के अनुसार उसका खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि यदि अवयवांतर भावे भी, अवयवांतर होने पर भी, किसमें? अवयवी में। अवयवी में अवयवांतर मान भी लो तो भी अवृत्ति वाला दोष तो नहीं हटेगा। कैसे नहीं हटेगा वो भाष्य में बताया, इसलिए आपका हेतु है। यदि अवयवांतर अभाव होने से अवृत्ति हो रही है तो अवयवांतर का अभाव होने पर वृत्ति होनी चाहिए, युक्ति लगेगी ना। अवयवांतर का अभाव, अवयवी में ध्यान रखना है यहां हमेशा, अवयवी में अवयवांतर होते नहीं है लेकिन सारी चर्चा केवल चल रही है। अवयवी में अवयवांतर इसका अभाव, अवयवी में चूंकि अवयवांतर का अभाव है, सिद्धांती भी यही मानता है, इसलिए अवयव में अवयवी नहीं है। क्योंकि अवयव में जो अवयवी है वो तो एक ही भाग है, बाकी तो नहीं है इसमें, इसलिए अवयवी को की विद्यमानता जो आप मान रहे हो वो ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना था। तो अवयव में अवृत्तित्व होगा, ये अवृत्ति, अवयव में अवयवांतर, अवयवी में अवयवांतर का अभाव होने से अवयव में अवयवी की अवृत्ति है। तो अवृत्ति का कारण क्या बताया? अवयवांतर का अभाव होना। तो यदि ऐसा है तो इसका विपरीत तर्क क्या बनेगा? विपरीत क्या बनेगा? अवयवांतर का भाव होता तो अवयव में अवयवी की वृत्ति होती, यही तो बनेगा। अवयवांतर का भाव हो तो वृत्ति हो जाती, तभी तो ये हेतु बनेगा। चूंकि इसमें अवयवांतर का भाव है इसलिए अवृत्ति है। यदि अवयवांतर के होने ना होने का वृत्ति के होने ना होने पे कोई असर नहीं आ रहा हो तो ये तर्क ही नहीं बनेगा, आधार ही नहीं है इसका कोई। चूंकि वृष्टि का काल है इसलिए नमक में नमी है, एक हेतु रखा, बात रखी। तो इसका मतलब है जब वृष्टि का अभाव होता है यानी सूखा काल होता है, ग्रीष्म काल होता है, तब नमक में नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि जब वृष्टि काल ना हो तब भी नमक में नमी हो तो फिर वो हेतु नहीं बनता है कि चूंकि वृष्टि काल है इसलिए यहां नमी है, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? बारिश होती है तो नमक पसीज जाता है ना, तो वृष्टि के काल में वो पसीना पसीना सा होता है, नमक पानी पानी सा होता है। लेकिन ये नमक पानी पानी क्यों हो रहा है? क्योंकि बारिश है, वृष्टि काल है, और फिर गर्मी भी आ गई और गर्मी में भी पानी पानी उसमें, तो गर्मी होने पर यानी वृष्टि काल ना होने पर भी पानी पानी है, तो बोले फिर ये वृष्टि काल के कारण से जो आप कह रहे थे ये पानी पानी है वो तो कोई हेतु नहीं रहा। क्योंकि यदि वृष्टि काल के कारण से पानी होता तो जब वृष्टि काल नहीं था तो यहां पर इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी देखी जा रही है, इसका मतलब है इस नमी का कारण वृष्टि काल नहीं है, कुछ और है। मान लो समुद्र का किनारा हुआ वैसी ही नमी रहती हो साल भर, ये सूखी जगह पे तो घट जाएगा, बाकी समय में सूखा रहता है और बारिश के समय नमी होती है तो नमक में पानी पानी दिखेगा, ठीक है। लेकिन जहां समुद्र के किनारे हो और वैसे ही बहुत नमी हो किसी वातावरण में, वहां तो साल भर ही वैसी ही नमी रहती है, तो वृष्टि का काल हो या नहीं हो नमी तो फिर भी है, ठीक। तो अवयवांतर का अभाव होने से अवयव में अवयवी की अवृत्ति है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। इसका खंडन क्या किया कि आप मान भी लो अवयवांतर है, अवयवांतर का भाव है अवयवी में, बोले वृत्ति तो तब भी नहीं हो पाएगी, इसलिए आपका वो जो कथन था हेतु वो अहेतु है, असित है, वो कोई कारण नहीं है, ये हेतु नहीं है। तो अवयवांतर भावे अपि अवृत्ते है, अवयवांतर का भाव होने पर भी अवृत्ति होने से अहेतु। भाष्य इसी को देख लेते हैं। अवयवांतर अभावादिति, यहां पूर्ण विराम लगा लेना, ये अवयवांतर भावात नहीं है अभावात ही है, ये पूर्व पक्षी वाला हेतु है। पूर्व पक्षी का था अभावात, ये कह रहा है भावात। तो ये जो आपने हेतु दिया था तब इसी को आगे खोल रहे, यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूत स्यात्, आपके मत में एक देश, एक देश किसका? अवयवी का एक देश, एक भाग। यदि अवयवी का एक भाग अवयवांतर भूत स्यात्, वो अवयवांतर मान भी लिया जाए, मानता नहीं है, होता नहीं है, अवयवी का एक देश उसका अवयवांतर नहीं होता है, अवयवी तो निरवयव होता है, वैसे उसमें अवयव होते हैं, वो अवयवी वो अवयव होते हैं वो अलग है, और अवयवी जो है उसमें अपने आप में कोई अवयव नहीं होते इस दृष्टि से। लेकिन यदि माना भी जाए यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूत स्यात्, एक देश अवयवी का एक देश, एक स्थान, एक एक स्थान अवयवांतर रूप हो भी जाए, तथापि फिर भी अवयवे अवयव में एक बिन एक अवयव में अवयवांतरम वर्तेता, रहेगा तो कौन रहेगा? अवयवांतर ही रहेगा। उसका यह कहना था कि अवयवांतर का अभाव है इसलिए नहीं रह रहा है, और अवयवांतर का भाव हो जाएगा तो रहेगा तो कौन रहेगा? अवयवांतर ही रहेगा, अवयवांतर ही रहेगा, ना अवयवी थी, अवयवी तो फिर भी नहीं रह रहा है उसमें, ठीक है। एक दृष्टि से तो ये है, और ये मान करके है कि अवयवांतर है और बहुत से अवयव है वो भी एक ही में है, वैसे तो एक में एक ही रहेगा, दूसरा कहां से रहेगा, उस तरह भी खंडन कर सकते हैं। आगे अन्यो अवयवी इति अल्पविराम, हेतु इसमें दिया क्योंकि अवयवी तो अन्य है, अन्य है मतलब उसमें अवयवांतर होते ही नहीं है। अन्य अवयव भावे अपि अवृत्ते है, उसी बात को और खोल रहे हैं, अन्य अवयव का भाव होने पर भी अवृत्ति होगी, ये होने से अवयविनो नैक देशे न वृत्ति ही अल्पविराम, अवयवी की एक देश में वृत्ति नहीं होती, अवयवी की एक देश में या एक देश से वृत्ति नहीं होती अवयव में। अन्य अवयव अभावात इति हेतु, इसलिए अन्य अवयव अभावात ये जो आपने कहा था वो अहेतु है। आगे वृत्ति कथम इति चेत, बोलिए वृत्ति आप कह रहे हो ये वृत्ति रहती है अवृत्ति अवृत्ति होती है वृत्ति, तो वृत्ति क्या है ये, वृत्ति कथम इति चेत, वृत्ति क्या है, स्वरूप क्या है, तो उसको आगे खोल रहे हैं। एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा प्राप्ति ही, वृत्ति इति प्राप्ति, कैसी प्राप्ति, आश्रय आश्रित संबंध रूप लक्षण वाली प्राप्ति, और किसकी होती है, एकस्य अनेकत्र, एक की अनेकों में, कोई एक चीज है और उसकी अनेकों में जो आश्रय आश्रित संबंध रूप प्राप्ति है उसे वृत्ति कहा गया। एक है यहां पर अवयवी और अनेक है अवयव, तो एकस्य मतलब अवयवी की, अनेकत्र अनेकों में यानी अनेक अवयवों में, जो आश्रय आश्रित संबंध लक्षण, अब इनमें कौन आश्रय और कौन आश्रित, आश्रय और आश्रित की दृष्टि से देखें, अभी अभी दोनों बोल रहे हैं आप में से, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, अभी अभी आश्रय है, आश्रय है, कुछ आश्रित बोल रहे हैं, और अवयव आश्रित है, आप कहेंगे अवयव क्या है, अवयव दोनों बातें आगे चलो विचार करते हैं। अवयव और अवयवी में आश्रय आश्रयी संबंध अगर देखेंगे तो कौन किस में है, अवयवी और अवयव, तो इसका उत्तर आश्रय और आश्रित का उत्तर यही आ गया कि कौन किस में रह रहा है, वही कल पहले वाली बात है, कल वाली, यदि अवयव अवयवी में रह रहा है, रहने वाला अवयव है और जहां रह रहा है वो है अवयवी, तो बात तो सुनो, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूं ना, सही गलत जो भी आप बोल देना, यदि अवयव अवयवी में रह रहा है तो अवयव हो जाएगा आश्रय और अवयव होंगे आश्रित, जैसे मिट्टी के कण किस में रहते हैं, मिट्टी के घड़े में रहते हैं, घड़े से बाहर थोड़े ना जाते हैं, घड़े में ही तो रहते हैं ना, तो मिट्टी के कण है अवयव और घड़ा है अवयवी, तो मिट्टी के कण कहाँ है, घड़े में है। हाँ, आश्रम तो आश्रय है और आप आश्रित हैं, ठीक है एक दृष्टि से, लेकिन आप नहीं हो तो सब्जियां कहां से होंगी, आश्रम वाले कैसे चलेंगे अगर सब्जियां नहीं होंगी तो खाएंगे क्या, चलो वो भी नहीं हुए तो एक आप पे आश्रित है ना, नहीं, और अगर दान नहीं आए, आचार्य जी व्यवस्था ना करें तो किस पे आश्रित है, अन्य अन्य आश्रय तो दोष कहलाता है। चलो ये अभी उधर मत जाओ, इतनी ही रखो, अवयव अवयवी में रहते हैं, जैसे मिट्टी के कण घड़े में रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं, अगर घड़ा ना हो, मिट्टी के कण सारे घड़े में ही तो रह रहे हैं, इस दृष्टि से अवयव हो गया आश्रित और अवयवी हो गया आश्रय, एक बात। दूसरा हम ये कहेंगे नहीं, अवयवी अवयव में रहते हैं। यदि अवयव यानी मिट्टी के कण ना हो तो ये अवयवी कहां रहेगा, इसका अस्तित्व कहां है। बहुत सारे मिट्टी के कण जब मिल गए तभी तो घड़ा बना। तो अवयव अवयवी यानी घड़ा कहां आश्रित है, मिट्टी के कणों में आश्रित है। तो इस दृष्टि से अवयवी हो गए आश्रित, अवयवी हो गया आश्रित और अवयव हो गए आश्रय। ठीक है, दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क युक्तियां हैं। तो प्रश्न ये था कि अवयव और अवयवी में आश्रय और आश्रित कौन है। तो अवयव क्या है, आश्रय या आश्रित, दोनों बोलने लग गए, दोनों भाषाएं। तो अवयव आश्रय, अवयवी आश्रित है, ये एक है और ये अनेक है। ठीक है, पंक्ति देखो, एकस्य अनेकत्र, एक का अनेकों में, अनेकत्र मतलब उनमें, सप्तमी अनेकत्र। आश्रय आश्रित संबंध लक्षण, इनमें आश्रय आश्रित संबंध है, ये है आश्रय और ये है आश्रित। यूं यथाक्रम देखोगे तो एकस्य में तो एक है अवयवी, और आश्रय और आश्रित में आश्रय शब्द पहले पढ़ा हुआ है, आश्रय शब्द पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको आश्रय को इसके साथ जोड़ेंगे तो नहीं बनेगी बात। और दूसरा है वहां पर अनेकत्र, अनेक है अवयव, उसके साथ में आप आश्रित जोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। यथाक्रम अगर ले आप यहां पर तो विपरीत हो जाएगा। एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षण, यथासंख्या नहीं है ये। आश्रय और आश्रित में से कौन बड़ा होता है, आत्मन जी, आत्मवीर जी, आश्रय बड़ा होता है, क्यों? तो आपने उसी का अर्थ कर दिया, वो उसी पे, वो तो आश्रय है ही। तो दोनों में से कौन पूजित होगा, पूजित कौन सा होगा, आदरणीय कौन होगा, आश्रय या आश्रित? आश्रय अधिक पूजित होगा। तो अभ्यर्हितम पूर्वम निपतते, समास आप कर रहे हैं आश्रय आश्रित, तो उसमें आश्रय को पहले ले लिया। अब वहां क्रम नहीं चलेगा ये, तो अवयव आश्रय है, अवयवी आश्रित है। कोई इससे विपरीत बोल रहे थे या अभी किसी को विपरीत विचार हो तो बोलो, कोई कारण पहले ये जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर आने दो। ठीक है, ये सब सहमत है इससे। इसमें क्या दिक्कत है पहले ये बताओ। आपने पूछा था कि यूं उल्टा मानेंगे तो क्या होगा, जमता नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, आप तो उत्तर दे सकते, देखिए आप क्यों नहीं दे सकते उत्तर, आप भी तो नैयायिक हो, अंतिम चरणों में चल रहे हो, हम लोग पूरी अच्छी तरह उसी तरह हेतु दे सकते हो, नए नए हेतु दे सकते हो, नए उदाहरण दे सकते हो, नए तर्क कर सकते हो। दिमाग तो लगभग खुल चुके हैं, काफी कुछ खुल चुके हैं, अब तो दिमाग दावपेच करने लगे हो ना। घड़ी हाथ में, घड़ी हाथ में होती है, हाथ घड़ी में होता है। आश्रय और आश्रित की दृष्टि से बताओ कि घड़ी आश्रित है या घड़ी हाथ आश्रित है, कौन किस पे आश्रित है, आश्रय आश्रय की दृष्टि से क्या है, आश्रय आश्रय कह सकते हैं कुछ नहीं, आश्रय और आश्रित में बताओ, हाथ और घड़ी में कौन आश्रय है और कौन आश्रित है। अच्छा, कैसे, आप वही अंदर वाली भाषा ही बोल रहे हो, मैं उससे हटाने के लिए आपको आश्रय आश्रित पे ला रहा हूं, उस आश्रय आश्रित को भी अंदर ही ले रहे हो आप। घड़ी हाथ पे आश्रित है ना, हाथ आश्रय है, हाथ नहीं होगा तो घड़ी गिर जाएगी। लेकिन हाथ घड़ी पे कैसे आश्रित है? घड़ी नहीं हो तो हाथ गिर जाएगा क्या? नहीं तो ही कभी रहेगा है? लेकिन किसी के मन में प्रश्न तो हो ही सकता है ना। आप नैयायिक हो, आपको लग रहा है कि ये निरर्थक तर्क है, ये तो स्पष्ट ही है इसमें आश्रय आश्रय का, लेकिन किसी के मन में हो सकता है प्रश्न। वो मैं देख रहे हैं, उनकी उनके वाक्य देखो वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं के दोनों अर्थ हैं। हाथ घड़ी में है, अब वो घड़ी यूं गोल है तो उसके अंदर है हाथ, ये मैं इसमें भी अंदर वाले वे अर्थ में प्रयोग करते हैं अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का। और घड़ी हाथ पर है, पर को भी हम सप्तमी वाले अर्थ में करते हैं ना, मैं पर ऊपर जो भी हम कहते हैं, ये इसके ऊपर है, रखी भी है इस पर, उसको भी हम सप्तमी में लेते हैं। तो कौन किस में है, कौन किस पर है यूं कहो। वैसे तो मैं का अर्थ तो हिंदी में सीधा आएगा कि हाथ घड़ी में है, हाथ घड़ी में है, ये सीधा सीधा उत्तर आएगा। घड़ी हाथ में है ये नहीं बोलेगा, हाथ में है तो वो यहां होगी, हाथ में यूं मुट्ठी में, हाथ में घड़ी है। और यहां के कहेंगे तो हाथ पर घड़ी बांध रखी है, मैं नहीं बोल देते हैं वैसे कि हाथ में घड़ी बांध रखी है, क्योंकि सप्तमी का दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाथ में घड़ी बांध करके आया है, अब बोल तो देते हैं लेकिन वैसे हाथ पर घड़ी बांध करके आया होना चाहिए। मैं और पर में भिन्नता, अलग अलग अर्थ लेते हैं हिंदी के अंदर, संस्कृत में एक ही है। देखिए आगे, हाँ बताएंगे आगे, देखो। तो एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा प्राप्ति, ये वृत्ति का मतलब हुआ। अब हमारी चर्चा क्या चल रही थी, किसकी किसमें वृत्ति है, किसकी किसमें वृत्ति है, बात चल रही थी ना। पूर्व पक्षी ने कहा था अव्यवांतर अभावात अवृत्ति ही, ये कह रहे हैं अव्यवांतर भाव हो तो भी अवृत्ति ही रहेगी, वृत्ति नहीं होगी। तो किसके किसमें रहने की बात चल रही थी, अव्यवी के अवयव में या अवयव की अव्यवी में, ये जो प्रसंग उठाया ये आठवें सूत्र वाला, भाई इसका संबंध वृत्ति से है ना, वृत्ति को समझा रहे हैं। वृत्ति क्या है, प्राप्ति। कैसी प्राप्ति, आश्रय आश्रय रूप प्राप्ति, एक की अनेक में आश्रय आश्रय रूप, आश्रय आश्रित रूप संबंध की, संबंध का स्वरूप है वही प्राप्ति है और उसी को ही वृत्ति कह रहे हैं। ये हमारा संबंध था आठवें सूत्र से जुड़ा हुआ, जिसमें वो कह रहा था कि अवयवी अवयवों में रहता है, तो प्राप्ति या वृत्ति किसकी है, अवयवी की अवयवों में वृत्ति, ये प्रसंग चल रहा है। यदि अवयवी के अभेद माने, अभाव माने, अवयवों का अवयवांतर का अभाव माने, तो वृत्ति नहीं होगी। किसकी किसमें, अवयवी की अवयव में। अब सिद्धांती ने कहा कि अवयवी के अवयवांतर मानोगे तो भी वृत्ति नहीं होगी, किसकी किसमें, अवयवी की अवयवों में, यही तो आएगा ना। बस उसी दृष्टि से अवयवी की अवयवों में वृत्ति है। आगे, न कारण द्रव्येभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानम लभते, अल्पविराम। कारण द्रव्यों से अन्यत्र यानी भिन्न स्थान पर कार्य द्रव्य आत्मानम अपने को लभते, प्राप्त करता है, उपलब्ध होता है। कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों से भिन्न अपने को कहीं नहीं पाता है, छूट गई। अच्छा हाँ ठीक है, आश्रय आश्रित भाव कथम इति चेत, अगर यूं पूछें इनमें आश्रय आश्रित भाव कहे कैसे, तो उसके लिए कह रहे हैं यस्य यतो अन्यत्र आत्मलाभ अनुपपत्ति ही स आश्रय। आश्रय किसे कहते हैं, यस्य जिसका, यस्य अर्थात अवयविनः जिसका, अवयवी का, यतः जिससे, जिससे मतलब कार्य से, अवयवों से, यतः अन्यत्र उससे अन्यत्र कहीं आत्मलाभ की अनुपपत्ति है, उससे अतिरिक्त अन्य जगह वो नहीं रह सकता, सह आश्रय, सह कौन, यतः, यतः से जिसको कहा गया है वो सह आश्रय, वह आश्रित है, जिसकी यानी अव्यवी की, जिससे यानी अवयवों से भिन्न कहीं स्थिति नहीं बनती है, वह, वह यतः, ये अवयव, उसको आश्रय कहते हैं। किसी को आगे खोल रहे हैं, न कारण द्रव्येभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानम लभते, कारण द्रव्यों से भिन्न अन्य स्थान पर कार्य अपनी स्थिति को नहीं पाता है। अवयवी जो है ये कार्य है, अवयव जो है ये कारण है, क्योंकि तो अवयव और अवयवी में पहले कौन था, अवयवी पहले था, अवयव ही पहले था, ही बोला मैंने, अवयव ही पहले रहता है। कभी ऐसा कह सकते हैं कि पहले अवयवी था और अवयव बाद में आए, कभी नहीं होगा। तो कारण और कार्य में कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है, विपरीत कभी भी नहीं देखा जाता है। तो जो पहले है वो कारण है, अवयव है कारण और अवयवी है कार्य। अब उस दृष्टि से देखो तो न कारण द्रव्य पे, कारण द्रव्यों से यानी अवयवों से अन्यत्र अन्य स्थान पर कार्य द्रव्यम, कार्य द्रव्य यानी अवयवी, न आत्मानम लभते, अपने को प्राप्त नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, उसकी कोई विद्यमानता ही नहीं है। कोई ऐसा कार्य द्रव्य बताइए, दूसरे शब्दों में ऐसा अवयवी बताइए जो कारण द्रव्यों से यानी अवयवों से भिन्न स्थान पर हो, अपने कारण द्रव्यों से अपने अवयवों से भिन्न स्थान पर हो, ऐसा कुछ हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। कल भी बात चली थी, ठीक है, हाँ, हाँ, आप शब्द शास्त्री हो इसलिए, आप शब्द शास्त्री हो, शब्द की दृष्टि से आप कह रहे हो। आप अवयव शब्द का प्रयोग तब होगा जब अवयवी होगा, और अवयवी शब्द का प्रयोग तब होगा जब अवयव होगा, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, इसलिए इनमें पूर्व पर की तो बात ही नहीं हो सकती। नहीं, इतने तरह आश्रय दोष के दोनों साथ साथ हैं, अवयवी के बिना भी अवयव है, उसको आप अवयव कह ही नहीं सकते। यदि अवयवी नहीं है तो अवयव शब्द संज्ञा, प्रथम की बात चल रही थी, प्रथम तो प्रथम कौन सा, मैं इसीलिए इनको कह रहा हूं ना, आप शब्द शास्त्र की दृष्टि से बोल रहे हो, वैयाकरण की दृष्टि से, कि यदि अवयवी नहीं है तो अवयव, अवयव जो संज्ञा नाम, उसका अस्तित्व ही नहीं है जब यदि अवयवी नहीं है तो। मिट्टी के कण यूं ही पड़े हुए हैं, हम कहेंगे ये घड़े के अवयव है, कह ही नहीं सकते, घड़ा है ही नहीं। अवयवी नहीं है तो अवयव कथन ही नहीं हो पाएगा। आप शब्द शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, संज्ञा की दृष्टि से, क्योंकि इस परस्पर सापेक्ष कथन है, ठीक है वो बात, लेकिन यहां ये बात नहीं चले। यहां जब कार्य और कारण कहा जा रहा है तो आप इस दृष्टि से देखो, वस्तु तत्व की दृष्टि से, कि अवयव और अवयवी में से पहले कौन सा होगा। अवयव बोध्य जो अर्थ है और अवयवी बोध्य जो अर्थ है, उन अर्थों में से पहले कौन होगा, अवयवार्थ पहले होगा या अवयवी अर्थ पहले होगा, है? कारण पहले होगा ना। अवयव संज्ञा हम बाद में भले ही देंगे, लेकिन भावी जो भी है, भावी भी ले लो तो भी, तो ये कारण पहले होगा। मिट्टी वस्तु तत्व में मिट्टी पहले होगी तब घड़ा बनेगा, उल्टा तो हम बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। जब जब घड़ा बना है उससे पहले मिट्टी तो रहेगी, इसलिए ये कारण है और ये पूर्व में है, ठीक है। तो आपको किसी को उलझाना हो कहीं जो, तो इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं कि भाई और किसी तरह ये हाथ में नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ये तो एक दूसरे पे आश्रित है, इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता। धर्म और अधर्म, बोले जब तक धर्म धर्म है तो अधर्म तो है ही, अधर्म है तो धर्म भी है, तो दोनों है, दोनों साथ साथ रहते हैं। और बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। न कारण द्रव्येभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानम लभते, कार्य द्रव्य से भिन्न अवयवी कार्य कहीं भी दिखाई नहीं देता है, दिखा नहीं सकते ना, कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं दिखा सकते। और ये व्यतिरेक विपर्ययस्तु कारण द्रव्येषु इति, और कारण द्रव्यो में इससे विपरीत होता है। कारण द्रव्य कार्य से भिन्न भी देखा जाता है, यानी मिट्टी उस स्थिति में भी देखी जा सकती है जब घड़ा नहीं हो, मिलती है। लेकिन घड़ा कभी भी नहीं देखा जाएगा मिट्टी के बिना, यह अन्वय व्यतिरेक हुआ ना। तो इसके बिना वो कारण द्रव्य नहीं हो, कार्य नहीं हो सकता। ये कार्य हमेशा इसी के आश्रित होगा, लेकिन कारण बिना कार्य के भी रह सकता है। वो कार्य रूप में नहीं है, उस कार्य के रूप में नहीं है, अपने रूप में है। बताइए जी, अवयव का सबसे पहले अवयवी हुआ, सबसे पूर्व अवयव कारण, तो अवयवी सर्वप्रथम हुआ, इसको सिद्ध करने के लिए आपने बताया कि इसको कारण मानेंगे। अवयवी सर्वप्रथम होगा, ये मैंने कहा कहा अवयव, अवयव हाँ, अवयव ही सब सर्वप्रथम है। इन दोनों में अवयव और अवयवी में अवयव पहले होता है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रत्यक्ष है यानी इसमें और कौन सा प्रमाण चाहिए, इसमें और कौन सा प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष है ना। प्रथम ये कैसे पता, प्रत्यक्ष से कैसे पता लगेगा, ये क्या बोल रहे हो आप, कपड़ा पहले या कुर्ता पहले। तो वो आपको उदाहरण बताओ मेरे को, मेरी बात सुनो, आप ऐसा कारण ऐसा बताओ जहां पहले कार्य हो और कारण बाद में हो, ऐसा कोई एक भी उदाहरण बता दो। आप नहीं, ये बड़ी आसानी से कह दिया, ऐसा सब जगह थोड़ा ना घटेगा। इसका सीधा उत्तर नहीं दिया, मैंने पूछा था कपड़ा पहले या कुर्ता पहले, ये नहीं कहा नहीं जी कपड़ा पहले, बोली ऐसा सब जगह थोड़ा ना घटेगा। मतलब यहाँ तो आप स्वीकार ही रहे हो कि कपड़ा पहले और कुर्ता बाद में है। चलो थोड़ी देर के लिए कारण कार्य शब्द हटा दिए, आप कह रहे हो अवयव और अवयवी की दृष्टि से, बोलो उदाहरण दो। सर्वप्रथम सत्व रजतम से जो एक अवयवी बना, बोलो फिर अन्य अवयव बने, फिर उससे अवयवी बना। अब अपने पहले वाक्य पे रह रहे स्थिर, आगे तो आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन पहला वाक्य आपने क्या बोला, जो सबसे पहले सत्व रजतम थे उनसे जो पहला एक अवयवी बना यानी महतत्व बना, ठीक है। तो वो जो महतत्व बना वो सावयव है या निरवयव है, उसको तो मानते नहीं है सत्व रजतम, क्या नहीं मानते सत्व रजतम को, किसने कह दिया, क्यों नहीं मानेंगे, जैसे और जगह मानते हैं, जैसे घड़े में मानते हैं, ऐसे वहां भी मानेंगे। जब आप खुद ये वाक्य बोल रहे हो कि सत्वरस्तम मिलकर के जो पहली चीज बनी आप उसको अवयवी कह रहे हो, तो जिनके मिलने से बनी वो अवयव हुए या नहीं हुए, प्रथम या प्रत्यक्ष, कैसे प्रत्यक्ष, क्या कह रहे हो, प्रथम ही जो है वही अप्रत्यक्ष है, प्रथम अप्रत्यक्ष है यानी सत्वरस्तम, तो मत देते ना उदाहरण उसका, मैंने थोड़ा दिया था सत्वरस्तम का उदाहरण, ये तो प्रत्यक्ष ही है कि अवयवी पूर्व होता। तो आपने कैसे कह दिया कि वो, मैं तो आपके वचन को लेके कह रहा हूँ, आपने तो वचन में दो तीन बार यही बोला कि आपने खुद ने ये कहा है कि सत्वरस्तम मिलकर के बने हैं, आपके वचन को आश्रय लेकर के मेरे को नहीं बोलना चाहिए क्या, कि आपका वाक्य गलत है कि मैं आपका आश्रय नहीं लूं, आपका वाक्य सही है या गलत है कि मैं आपका आश्रय नहीं लूं। देखो बोलेगे नहीं, हाँ क्या बोलो फिर से, सत्वरस्तम को सत्वरजतम, ये जो अलग अलग हाँ मानते हैं, आप मानते हो या नहीं मानते हो, मेरे को तब तक ऐसे पता था कि तो फिर ये वाक्य नहीं मानते, सत्वरजतम निरवयव है, सत्वरजतम निरवयव है, लेकिन सत्वरजतम अवयव नहीं है ये नहीं कथन है, ध्यान देना, सत्वरस्तम निरवयव है मतलब सत्वरस्तम के अंदर और अवयव नहीं है। उसको आप अवयव है या अवयवी है अभी कुछ मत बोलो, फिर उसको अवयवी कहेंगे तो बोले इसके अवयव कौन से हैं? वो निरवयव है, नित्य है, हर नित्य वस्तु निरवयव होती है, निरवयव का मतलब है उसमें और अवयव नहीं होते, मेरी बात सुनो अभी पहले, लेकिन वो तो दूसरों का अवयव बन सकता है, ठीक है वो दूसरों का अवयव बनेगा तो महतत्व का बन जाएगा ना, तो ठीक है। अब आपको वो उदाहरण बताना है जिसमें पहले अवयवी होता है और बाद में अवयव होते हैं, ऐसा उदाहरण बता दो, बुद्धू पूछो, जैसे एक जो होता है वो अव्यवी होता है, एक एक जो होता है वो एक जिसका उच्चारण किया जा रहा है वो अव्यवी है, ये आवश्यक नहीं है विचार को प्राप्त होगा जो एक होता है वो अव्यवी होता है, आप ये क्यों बोल रहे हो एक संख्या सदा अव्यवी के लिए ही प्रयोग की जाती हो ऐसा नहीं, ये तो ठीक है कि अव्यवी एक होता है, अव्यवी एक होता है वो ठीक है, लेकिन जहां जहां एक संज्ञा प्रयोग की जा रही है वो अव्यवी एक होता है, लेकिन आप तो यू प्रस्तुत कर रहे हो ना जो एक होता है वो अव्यवी होता है, ऐसा तो नहीं कथन है ना, फिर वही बोल रहे हो नहीं जो है, एक होता है नहीं। ये आवश्यक नहीं है। हाँ अव्यवी जहां इनकी मान्यता के अनुसार अव्यवी है तो अव्यवी को तो एक ही मानना पड़ेगा, घड़ा एक घड़ा है जिसको हम घड़ा कह रहे हैं वो एक ही होगा, उसको दो घड़े नहीं कह सकते, उसको दो घड़े नहीं कह सकते आप, उसको एक ही कहोगे। गेहूं का एक ढेर है तो अब आप एक ही ढेर कहोगे उसको, हाँ आप कहोगे नहीं इसमें तो अनेक गेहूं है, तो अब आप ढेर नहीं देख रहे हो, अब आप उसके अवयव देख रहे हो, ढेर नहीं देख रहे हो। जब आप एक बोल रहे हो तो वहां तो वो फिर एकत्व तो कुछ ना कुछ एक आएगा और वही अवयवी है, ये तो इनकी स्थिर धारणा है, अवयवी के अवयव नहीं होते वो तो एक ही होता है। हाँ अवयवी में अनेक अवयव होते हैं जिनके आश्रित अवयवी रहता है, सामान्य भाषा में तो चल जाएगा कि अवयवी में अनेक अवयव होते हैं, जैसे घड़े में अनेक मिट्टी के कण होते हैं, इस रूप में तो ये वाक्य ठीक है कि अवयवी में अनेक अवयव होते हैं, इस संदर्भ में ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहने लगे अवयवी जो एक है, अवयवों को हटा दो, अवयवों से मिलकर के जो एक अवयवी बना है वो एक नहीं अनेक है, उसमें उसके भी अवयव है, ऐसा नहीं है मतलब। दूसरा आश्रय आश्रय शब्द ये आश्रय और ये आश्रित, ठीक है, अवयव को आश्रय से दिखे आश्रित, ये आश्रय भी किसी के आश्रित होगा तभी तो आश्रय बनेगा, ये आवश्यक नहीं है आप कह रहे हो कि जो आश्रय है वो भी तो किसी के आश्रित होगा तब आश्रय बनेगा, ये भी होता है लेकिन आवश्यक नहीं है। परमात्मा किस पे आश्रित है, नहीं हमारा पक्ष क्या था, आपका पक्ष है ना, उपनिषद में तो इसको लेकर के एक संवाद हो गया पूरा, हम किस पे आश्रित हैं, ये इस पे आश्रित हैं, सूर्य पे आश्रित हैं, पृथ्वी पे आश्रित हैं, वो किस पे आश्रित है, परमात्मा पे आश्रित है, न परमात्मा का आश्रय क्या है, परमात्मा का आधार क्या है, ये अति प्रश्न है। मूर्धाते प्रतिष्ठति, तेरा सिर गिर जाएगा, मतलब तेरी प्रतिष्ठा ही चली जाएगी जो इस प्रश्न को कर रहा है कि ईश्वर का आश्रय क्या है, अंतिम का आश्रय क्या है, अर्थात तो आप दूसरे ढंग से अन्यों के आश्रय बता सकते हो, और अधिकांश है इसका आश्रय वो, उसका आश्रय वो, उसका आश्रय वो कह सकते हो, लेकिन अंत में तो निराश्रित मानना पड़ेगा। अवयवी को आश्रय कह दे तो क्यों, किसका आश्रय है ये अवयव, अवयवी अगर आश्रय है किसका आश्रय है इस पे, अवयवों का, तो दोनों में से पहले कौन है, अवयवी पहले है, उदाहरण दो कोई, फिर सत्वरजस्तम सत्तर स्तंभ को अभी कहाँ कहा है, वो तो किसी का और किसी का तो आश्रय है नहीं, किसी के वो आश्रय है, वो उसमें अवयव है ही नहीं इसलिए वो अवयवी भी नहीं है उस दृष्टि से, नहीं मैं अवयव कहाँ कह रहा हूँ, इसलिए अवयवी आप अवयवी शब्द का तो प्रयोग कर रहे हो सत्तर स्तंभ के लिए, वो आश्रय है बस अवयवी, देखो आप कह रहे हो पहले अवयवी है, पहले कौन सत्तर स्तंभ, सत्तर स्तंभ अवयवी है, ठीक है, इनके अवयव कौन से है, चतुरस्तम के अवयव कौन से हैं, जो आश्रय होता है सर्वप्रथम आश्रय होता है वो किसी के जरूरी है कि आश्रय की हो, तो सत्वरस्तम आश्रय है, आप ये सिद्ध कर रहे हो ना, इसका कोई आश्रय नहीं है सत्वरस्तम का, मान लिया, अब सत्वरस्तम अवयव है या अवयवी है ये एक अलग बात है, आप आश्रय मान रहे हो हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप सत्वरस्तम को आश्रय मानते हुए उसको अवयवी शब्द से प्रयोग कर रहे हो, हम कह रहे हैं नहीं वो अवयव है, सत्वर स्तंभ अवयव है किसके अवयव है तो हम बता देंगे, मैं तत्व के बुद्धि के संसार के सबके बता देंगे, आप अपने पक्ष में कह रहे हो वो नहीं वो आश्रय है और वो अवयवी है, तो हम पूछ रहे हैं ये अवयवी है तो इसके अवयव कौन से हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है आपके पास में, आश्रय तो ठीक कह रहे हो आप लेकिन इसके साथ उसको अवयवी मान रहे हो ये कथन ठीक नहीं है, आश्रय है और वो अवयव है, निरवयव होते हुए भी वो अन्यों के अवयव है, ये बात है, आगे देखिए। तो न कारण द्रव्येभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानं लभते। अल्पविराम विपर्ययस्तु कारण द्रव्येषु इति, कारण द्रव्यो में विपर्य तो देखा जाएगा, हो गया अन्वय व्यतिरेक हो गया। आगे नित्येषु कथमिति चेत, चलो आपकी बात मान ली ये कारण कार्य और अवयव अवयवी का, नित्य द्रव्यों में ये अवयव अवयवी संबंध कैसे लगाओ गया, प्रश्न उठेगा ना, क्योंकि नित्य द्रव्य ये सत्वर स्तंभ भी ले लो आप, जो खैर पूछना चाह रहे थे आत्मा ले लीजिए परमात्मा ले लीजिए, वहां अवयव तो है नहीं क्योंकि नित्य द्रव्य वही होता है जिसके अवयव नहीं होते, जिसके अवयव होते हैं वो नित्य हो नहीं सकता, जिसके अवयव हैं यानी अवयवों से मिलके बना है वो नित्य कैसे हो सकता है, तो नित्य चीज निरवयव ही होगी, उसके और कण नहीं हो सकते यदि वो नित्य है तो, और यदि उसके कण हो रहे हैं टुकड़े हो रहे हैं तो फिर वो नित्य नहीं है, वो मूल चीज नहीं है, और मूल चीज जो होगी वो नित्य ही होगी, प्रकृति का जो मूल तत्व है वो नित्य ही होगा, अनित्य नहीं हो सकता, जो भी होगा वो खोज चल रही है इससे पीछे वो उससे पीछे वो, जहां अंतिम चीज आ जाएगी बिल्कुल ठीक पहुंच जाएंगे, वो नित्य ही होगा मूल तत्व, और वो अविभाज्य होगा, अविभाज्य होने के कारण ही उसको नित्य कहा जा रहा है, वो निरवयव होगा। तो बोले आप कार्य द्रव्यों में तो अवयव और अवयवी शब्द का प्रयोग आपने कर लिया, मान लिया, हो गया अलग है, आप नित्य द्रव्यों में कैसे घटाएंगे इसको, नित्येषु खतम इति चेत, अगर कोई पूछे नित्य में कैसे घटाओगे, तो बोले अनित्येषु दर्शनात् सिद्धम, जैसे अनित्य में देखा, अनित्यों में देखा जाने से वहां पर भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, कैसे सिद्ध हो जाएगा वहां पर, अनित्यों में तो अवयव देख रहे हैं इसलिए अवयव अवयवी संबंध बन गया है, यहां तो अवयव देख ही नहीं रहे तो यहां कैसे घटेगा, अनित्य द्रव्यों में देखा जाता है उसी आधार पर यहां पर भी हम कथन कर लेंगे, कैसे उसको आगे बता रहे हैं। नित्येषु द्रव्येषु कथम आश्रय आश्री भाव इति चेत, उसी को ये वार्तिक कोई खोल रहे हैं, नित्य द्रव्यों में आश्रय आश्री भाव कैसे होगा, तो नित्येषु गुण द्रव्येषु दर्शनात्, नहीं अनित्येषु गुण द्रव्येषु दर्शनात् आश्रय आश्रयी भावस्य नित्येषु सिद्धम इति, अनित्य द्रव्यों में आश्रय आश्रयी भाव देखा जाता है किस रूप में, गुण और गुणी के रूप में, द्रव्य और गुण के रूप में, गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, आश्रय कौन है द्रव्य, आश्रित कौन है गुण है, आश्रय प्रधान होता है और जो आश्रित होता है वो अप्रधान होता है, जो धर्म है उनको गुण क्यों कहते हैं, गौण है वो अप्रधान है क्योंकि जो आश्रय है वो प्रमुख होता है, ठीक है। तो जैसे अनित्य द्रव्यों में एक ये भी आश्रय आश्रय संबंध होता है, तो नित्य द्रव्यों में भी उनके गुण रहते हैं, तो द्रव्य और गुण की दृष्टि से आश्रय आश्रयी भाव उनमें भी हो जाएगा, अवयव अवयवी की दृष्टि से नहीं होगा लेकिन द्रव्य और गुण की दृष्टि से आश्रय आश्रयी भाव हो जाएगा, ठीक है। तो अनित्येषु गुण द्रव्येषु दर्शनात् आश्रय आश्रित भावस्य नित्येषु सिद्धमिति, आगे कहते हैं तस्मात् इसलिए अवयवी अभिमान प्रतिषिध्यते निःश्रेयस कामस्य, वहीं से जोड़ दिया पीछे वाले से, जो निःश्रेयस की कामना करता है मुक्ति की कामना करता है उसके लिए, अन्यों के लिए नहीं उनके लिए अवयवी का अभिमान, अवयवी को स्वीकार करना मानना ये निषेध किया जा रहा है कि अवयवी को मत देखो, आप अवयवी के रूप में मत देखो, अवयवी अभिमान प्रतिषिध्यते, अभिमान इति ज्ञान स्वीकार, अवयवी को मानना इस अर्थ में लेना, यहां पर उसका प्रतिषेध किया गया कि आप तन्निमित्तस्तु अवयवी अभिमान, अवयवी का अभिमान उसका निमित्त बन रहा है क्लेश का दोष का, तो अवयवी का अभिमान मत करो यानी अवयवी को मत स्वीकार करो, वो अर्थ है वहां पर, वही यहां लिया है। न अवयवी अल्पविराम, अवयवी का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है कि अवयवी होता नहीं है, ये जो चर्चा चल पड़ी थी क्यों, पूर्व पक्षी ने कुछ ऐसा समझ लिया था कि अवयवी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, फिर उसके न मानने की बात ही क्या कहनी, होता ही नहीं है वो, तो यानी होता तो है, अव्यवी तो होता है, अव्यवी का प्रतिषेध नहीं कर रहे, लेकिन अव्यवी के अभिमान का, अव्यवी को स्वीकार करना कि ये अव्यवी है, उसका प्रतिषेध किया जा रहा है निश्रेयस काम के लिए। लोक की कामना है तो निषेध नहीं है, लोक की कामना है तो निषेध नहीं है, तो आप अव्यवी मानो उसको। मुक्ति की कामना है तो अव्यवी का अभिमान छोड़ना होगा, यानी अव्यवी ना मान करके अव्यव के रूप में देखना है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, रूपादिशु मिथ्या संकल्पो न रूपादय है थी, रूपादियों में नहीं किया जा रहा है, प्रतिषिध्यते का यहां अध्याय होगा। यथा रूपादिशु मिथ्या संकल्पो प्रतिषिध्यते, रूपादि यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो संसार के विषय हैं, इसमें किस चीज का निषेध किया जा रहा है? मिथ्या संकल्प का निषेध किया जा रहा है कि ये ही मेरे को चरम सुख दे देंगे, इन्हीं से मेरी तृप्ति हो जाएगी, ये जो मिथ्या संकल्प है, इनको पाकर के मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, ये जो मिथ्या संकल्प है उसका प्रतिषेध किया जा रहा है। न रूपादय इति, रूपादि का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है कि रूपादि होते ही नहीं है, एक दृष्टि है पहले भी आया उसी को दोहरा रहे, रूपादि का खंडन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से संसार में सुख है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, संसार के सुख के प्रति जो मिथ्या संकल्प बन गया है, इससे मेरी को कृतकृत्यता हो जाएगी, ये दुख रहित तो सुख है, ये जो मिथ्या संकल्प बन गया है उस मिथ्या संकल्प का निषेध किया जा रहा है, सुख का निषेध नहीं किया जा रहा है। सुख तो है, प्रत्यक्ष है वो सुख, इंद्रियों का सुख प्रत्यक्ष है, कोई उसका खंडन नहीं कर सकता, प्रकृति में सुख है, संसार में सुख है, उसका कोई निषेध नहीं है, उसके प्रति मिथ्या संकल्प का केवल प्रतिषेध है निश्रेयस काम के लिए। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है, विवेक की बस इतनी सी कहानी है। इसलिए रूपादि को हटाने की बात नहीं है, आकर्षण को हटाना वो मुख्य बात है। हाँ, अगर आलंबन इतना हमारे को प्रमुख लग रहा है कि हम उससे बच नहीं सकते तो उसको हटाया जाता है कि भाई अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो केवल उनको हटाना मात्र लक्ष्य नहीं, मिथ्या संकल्प को हटाना। बोलो, दोनों ही हटानी है, दोनों ही परिष्कार के अंतर्गत आएंगी, निमित्त संज्ञा भी, जिस समय अनुव्यंजन संज्ञा तो उसको और अतिरंजित कर देती है, अनुव्यंजन संज्ञा नहीं हुई, निमित्त संज्ञा भी हुई कि भई ये एक इकाई है, ये दांत है, ये नाक है, ये चीज है, कान है, ये निमित्त संज्ञा भी तो है, वहां भी तो अव्यवी के रूप में देख रहा है, उसको अव्यवी के रूप में नहीं देखना है, ये बात कह रहे हैं। तस्मात अव्यवस्य नहीं, तस्मात अव्यवी अभिमान प्रतिषिध्यते, अव्यवी को किसी को अव्यवी अव्यवी को देखना, यहां अभिमान का मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं है उस तरह से, आप इसको उस ढंग से देखना चाहें तो यूं देख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति केवल अव्यवी को देखता है, अव्यवों को नहीं देखता, ठीक है, अव्यवी को देखता है, अव्यवों को नहीं देखता, ये कह रहे हैं, या तो आपको बहुत तत्वतः जाना हो तो अव्यवी के साथ साथ अव्यवों को भी देख लो, रस रक्त मांस मेद आदि को भी देख लो, पर ये उस तरह के कथन नहीं कर रहे हैं, इनका कहना है कि अव्यवी का अभिमान यानी अभितः सर्वतः स्वीकरणम ज्ञान मानना, अव्यवी को मानना छोड़ दो बस, अव्यवी को देखो ही मत, अव्यवी ही नहीं है, अव्यवी नहीं है, ये अवयव है, ये अवयव है, अव्यवी का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अव्यवी की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, उसको अवयव की दृष्टि से देख रहे हैं, इकट्ठा भी यूं दिख तो रहा ही है, उसका अपलाप क्या करोगे, लेकिन जैसे यूं कहेंगे भाई ये क्या है, बोले रस रक्त मांस मेद आदि का समूह है, उस रूप में देख रहे हैं, ये कह रहे हैं। आगे देखिए, जो अनित्य अव्ययेषु द्रव्य गुणेषु दर्शनात् आश्रय आश्रित भाव कहा है। ऐसा ही आपने बताया कि नित्य में भी आश्रय आश्रित भाव, जब आप नित्य में बताते तो यहाँ इधर शंका उठती है कि आश्रय आश्रित भाव है तो आश्रय पहले और आश्रित बाद में, तो गुण बाद में उसके उत्पन्न हुए लेकिन गुण भी तो नित्य है। नित्य द्रव्यों में ये प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर आश्रय आश्रित भाव हमें नहीं मिलता। नहीं, आश्रय आश्रित भाव तो उस ढंग से है, विकल्प वृत्ति है ये। गुण गुणी में भेद रखना, द्रव्य और गुण में भिन्नता रखना, ये विकल्प वृत्ति है। वस्तुतः तो अभेद है लेकिन व्यवहार के लिए भेद है, और आश्रय आश्रित संबंध हम समझते हैं। आश्रय आश्रित किसको कहते हो, तो हमेशा से है। हाँ, हमेशा से है तो क्या हुआ, ये थोड़ा कहा जा रहा है आश्रय आश्रित संबंध बनता है तभी होता है, नित्यों में भी होता है तो वह नित्य है, नित्यों में नित्य है, सदा से है। पहले आश्रय होगा तब आश्रय होगा, ये वहां नहीं लगेगा। ये अवयव और अवयवी इस संदर्भ में आप देखोगे तो पहले आश्रय होगा फिर आश्रित होगा। तो अनित्य के अनुसार कर रहे हैं, अनित्य के अनुसार कर रहे हैं, उसका उदाहरण का एक ही अंश ले रहे हैं केवल। आश्रय आश्रयी संबंध वहां भी बनाया जा सकता है नित्य में, इस दृष्टि से तो आश्रय आश्रयी संबंध बनेगा ही नहीं। तभी तो उसने पूछा कि अनित्येषु कथम इति चेत, अनित्य में तो आप घटा ही नहीं सकते हो इसको, ये घटेगा ही नहीं नित्य में। तो इस तरह से आश्रय आश्रयी भाव नित्य में नहीं घट सकता। अनित्य से क्या एक अंश ले रहे उदाहरण, उन्होंने द्रव्य और गुण की दृष्टि से ले लिया, अवयव अवयवी की दृष्टि से छोड़ दिया, द्रव्य और गुण की दृष्टि से ले लिया कि गुण द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ऐसे ही यहां भी नित्य द्रव्यों में उनके गुण उनमें आश्रित रहते हैं, इस दृष्टि से उनको आश्रय आश्रय संबंध वहां भी बन जाएगा। लेकिन अवयव अवयवी संबंध फिर भी नहीं बनाया है वहां पर। ये जो गुण और द्रव्य शब्द जोड़ा है ये ध्यान देने योग्य है, इस ढंग से इन्होंने उसको दिशा को इस तरफ मोड़ा है तब जाकर के ये सिद्ध हुआ है। आगे 13वें सूत्र की भूमिका, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे इति प्रत्यवस्थितो अपि एतत् आह। 13वां सूत्र पूर्व पक्षी का है तो भूमिका में ये कह रहे हैं, ये सूत्र, ये जो पहले का वचन है ना, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे है, ये सूत्र है 2:1:35 पीछे अवयवी की सिद्धि करते समय सिद्धांती ने ये सूत्र कहा था। तो बोले इति प्रत्यवस्थितो अपि, ये प्रत्यवस्थित मतलब निरुत्तरीकृत, प्रत्यवस्थित कौन है, निरुत्तरीकृत कौन है, ये पूर्व पक्षी, इसको निरुत्तर कर दिया इस सूत्र के द्वारा, उसको निरुत्तर कर दिया गया फिर भी वो बोल रहा है पूर्व पक्षी। यद्यपि बात समाप्त हो गई थी, निरुत्तर है लेकिन फिर भी उसको बात रखनी है, तो वो अभी को खंडन करने के लिए बोल रहा है आगे। तो पूर्व पक्षी का सूत्र 2:1:35, तो 13वां सूत्र है, केश समूह है तैमेरिकोपलब्धि व तदुपलब्धि ही। हमें कुछ उपलब्धि तो होती है, सिद्धांत ने कहा था कि यदि सबका अग्रहण करोगे तो अवयवी, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्ध है, अवयवी को नहीं मानोगे तो आप किसी का ग्रहण ही नहीं कर सकते। यानी ये लेखनी का ग्रहण हो रहा है, यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो आप इसका ग्रहण ही नहीं कर सकते, ग्रहण करने के लिए अवयवी मानना आवश्यक है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी अवयवी को तो मान नहीं रहा है और सिद्धांती ने ग्रहण होने के कारण से अवयवी को माना था, यदि अवयवी को नहीं मानोगे तो कोई ग्रहण नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है बिना अवयवी को माने भी ग्रहण हो सकता है, ग्रहण का निषेध तो पूर्व पक्षी भी नहीं करेगा, ग्रहण ज्ञान तो हो ही रहा है वस्तुओं का। सिद्धांती कह रहा है कि ये जो ग्रहण हो रहा है ये अवयवी के मानने पर ही हो रहा है, अवयवी है इसलिए ग्रहण हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये ग्रहण तो बिना अवयवी के भी हो जाता है, इसलिए अवयवी को मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि अवयवी को माने बिना ग्रहण होता ही नहीं हो तो अवयवी को मानना अनिवार्य है, क्योंकि ग्रहण तो हो रहा है और ग्रहण हो रहा है तो अवयवी भी होगा, ये तब आप मान सकते हो। लेकिन ये ग्रहण बिना अवयवी माने भी हो सकता है, इसलिए अवयवी को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका तर्क है। कहते हैं केश समूह है, बालों का समूह इकट्ठा हो, कुछ बहुत सारे बालों 150,000। तैमेरिक उपलब्धिवत, तैमेरिक का मतलब है तिमिर रोग से जो ग्रस्त है, पीलिया नहीं, तिमिर रोग में बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसमें पहला लक्षण है कि वस्तु को अव्यक्त रूप में वो देखता है, व्यक्त स्पष्ट साफ नहीं देख पाता है वो, यानी धुंधलापन हो जाता है, दिखाई नहीं दे रहा है उसको ठीक तरह से। ये तिमिर रोग है, नहीं वो मत लो अभी, अभी यूं देखो कि वो देख नहीं पाता है साफ, एक बाल को ठीक तरह देख नहीं पाता है, एक बाल उसको दिखाओ तो उसको दिखेगा नहीं, लेकिन 50-100 बाल इकट्ठे हो तो दिख जाएगा कि हाँ यहां बाल है। ये है केश समूह तैमेरिकोपलब्धिवत। तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी जिसको एक बाल दिखाई नहीं दे रहा उसको भी केश का समूह तो दिखाई दे जाता है, उसके समान ये उपलब्धि है। तो ये जो उपलब्धियां हो रही हैं ये समूह के कारण उपलब्धियां हो रही हैं, अवयवी के कारण नहीं। तिमिर रोग ग्रस्त है या नहीं है एक उदाहरण दिया पूर्व पक्षी ने कि ये जो हमारे को उपलब्धि हो रही है ये जो इसके कण हैं परमाणु हैं उनके समूह के कारण से हो रही है, अवयवी नहीं है। एक एक अवयव को देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन समूह में आने पे दिखाई दे जाता है। जैसे तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति एक बाल को नहीं देख पाता लेकिन अनेक बाल आते हैं तो दिख जाते हैं उसको। भाष्य देखिए, यथा एकैक केश तैमेरिकेण न उपलभ्यते। एक एक बाल उस समूह के प्रत्येक बाल को दिखा दो वो एक भी बाल नहीं दिखाई देगा उसको। केश समूहस्तु उपलभ्यते, केश का समूह उसको ज्ञात हो जाता है, उपलब्ध होता है। तथा एक एक अणु नोपलभ्यते, एक एक अणु तो दिखाई नहीं देता है लेकिन अणु संचयस्तु उपलभ्यते, अणुओं का समूह दिखाई दे जाता है। तदिदम अणु समूह विषयम ग्रहणम इति, तो ये जो तदिदम ग्रहणम, ये जो ग्रहण हो रहा है ये अणु समूह के विषय वाला है, यानी अणुओं के समूह को हम उपलब्ध कर रहे हैं, अवयवी को नहीं। अवयवी नहीं, अणुओं का समूह है बस, अणु एक तथ्य है वास्तव में, और उसको सेनावधवा कह लो तो उसका समूह है बस, ये दिखाई दे रहा है। अवयवी मानने की क्या है, क्या ये लेखनी अवयवों का समूह नहीं है, है ना, बस उस समूह के कारण दिख रहा है। ये अवयवी की बात कहां बीच में उठा लाए आप, समूह को अवयवी कह रहे हो, सिद्धांती ऐसा नहीं मानता। अगर समूह को ही अवयवी कह रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो संज्ञा भेद मात्र है। द्रव्यांतर अवयवी को मानता है सिद्धांती, नहीं समूह द्रव्यांतर नहीं है, समूह तो अवयव रूप द्रव्यों का बस एकत्रीकरण है, द्रव्यांतर नहीं है वो। ये द्रव्यांतर को स्वीकार कर लेता तब तो अवयवी को ही स्वीकार कर लेता पूर्व पक्षी, ये द्रव्यांतर को स्वीकार नहीं कर रहा है, अवयवी को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उपलब्धि हो रही है तो अणुओं के समूह से हो रही है, बस समूह के कारण से हो रही है। तो तदिदम अणु समूह विषयम ग्रहणमिति, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 14वें सूत्र में। स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावात् विषय ग्रहणस्य तथा भावो अल्पविराम न अविषये प्रवृत्ति ही। पटुमंद भावात् के बाद भी अल्पविराम ले सकते हैं। स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावात्, स्व विषय मतलब स्व स्व विषय, इंद्रियों के जो अपने विषय हैं शब्द स्पर्श आदि, उनके अनतिक्रमेण उनका अतिक्रमण न करते हुए भी इंद्रिय से एक एक इंद्रिय के पटुमंद भाव होने से, पटु का मतलब है तीक्ष्णता यानी प्रखरता, वो बहुत अच्छी तरह से देख रहा है सुन रहा है चख रहा है अच्छी तरह से जान रहा है, ये पटुता है पाटा हुआ है। और मंद भाव का मतलब है वो अच्छी तरह से ठीक रूप दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक रस नहीं पता लग रहा है। तो पटुमंद जो भाव है ये क्या है, अपने अपने विषयों की क्या अनतिक्रमण करते हुए रहता है। पटुमंद भाव जो होता है इंद्रियों में, भले ही पटुमंद भाव हो रहा हो, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है कम दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा अपने से विषय से, अपने विषय से संबंधित ही, भिन्न विषय का नहीं होगा, तो इसलिए वो इंद्रियां अपने विषयों का अतिक्रमण नहीं करती हैं। तो स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रिय से पटुमंद भावात, पटुमंद भाव होने से विषय ग्रहण से तथा भाव, जो विषयों का ग्रहण होता है उसमें भी तथा भाव होता है, तथा भाव मतलब पटुमंद भाव होता है। कोई चीज एकदम साफ दिखती है, इंद्रियां ठीक हो, जो इंद्रिय ठीक होती है तो वो चीज साफ दिखती है या सुनाई देती है, और इंद्रिय ठीक नहीं है मंदता है तो वस्तु भी कम सुनाई देगी या कम दिखाई देगी। न अविषय प्रवृत्ति इंद्रियाणाम, इंद्रियों की अपने से भिन्न विषय में अविषय में प्रवृत्ति कभी नहीं होती है, वो अपने ही विषय से जुड़ी रहती है। आगे किसी को खोल रहे हैं, यथा विषयम इंद्रियाणाम पटुमंद भावात विषय ग्रहणानाम पटुमंद भावो भवती, भवती जोड़ करके वार्तिक बना दिया। किसी को खोल रहे हैं, चक्षु खलु प्रकृष्यमाणम न अविषयम गंधम गृह्णाति, अगर नेत्र प्रकृष्यमाण हो, पटुता को प्राप्त हो जाए, बहुत श्रेष्ठ होती चली जाए, तो इससे वो गंध को नहीं ग्रहण करने लग जाती। यानी नेत्र कितना भी अच्छा हो जाए, प्रखर हो जाए, वो अपने से भिन्न विषय को कभी ज्ञान नहीं कराएगा, गंध का नहीं कराएगा, स्पर्श का या शब्द का ग्रहण नहीं कराएगा, कितना भी प्रखर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन इसके आधार पर वो दूसरी चीज कहना चाह रहे हैं परमाणु के स्तर पर, अभी तो ये उदाहरण दे रहे हैं। चक्षु खलु प्रकृष्यमाणम न अविषयम गंधम गृह्णाति, अगली बात, निकृष्यमाणम च न स्वविषयात् प्रच्छवते, और निकृष्यमाण मतलब मंद होती हुई वो अपने विषय से च्युत नहीं हो जाती है कि उसका ग्रहण नहीं कराएगी, मंद होगी तभी भी अपने ही विषय का ग्रहण कराएगी, भले ही मंद रूप में कराएगी। मंद हो गई है तो बोले वो अब चलो रूप तो नहीं देख पा रहे हैं नेत्र, चलो शब्द को ही सुन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आगे सोयम तैमिरी कहा, कश्चित चक्षुर विषयम केशम न गृह्णाति कश्चित च गृह्णाति केश समूहम, तो ये जो तैमेरिक है वो किसी चक्षु के विषय को, केश को तो नहीं ग्रहण करता है, केश भी चक्षु का विषय है और केश समूह भी चक्षु का विषय है, तो किसी चक्षु के विषय को तो ग्रहण नहीं करता है और किसी चक्षु के विषय को ग्रहण करता है तैमेरिक। उभयम ही अतैमेरिकेण चक्षुषा गृह्यते, जो तिमिर रोग से ग्रस्त नहीं है उसको दोनों ही चीजें दिखाई देती है, एक एक बाल भी दिखाई देता है उसको, लेकिन परमाणु वस्तु अतीन्द्रियाः, परमाणु तो अतीन्द्रिय है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि परमाणु मिल जाते हैं, उनका समूह होता है तो वो दिखने लग जाता है, ये हमारे को वस्तुएं दिखने लगती है। सिद्धांति कह रहा है परमाणु तो अतीन्द्रिय है और अतीन्द्रियों का समूह दिखाई नहीं देगा, अतीन्द्रियों का कितना भी समूह इकट्ठा कर लो वो दिखाई नहीं दे सकता, जैसे आत्मा अतीन्द्रिय है, उन अतीन्द्रिय आत्माओं को आप कितना भी इकट्ठा कर लो दिखाई नहीं देंगे, अतीन्द्रिय है तो अतीन्द्रिय है, चाहे वो अकेली हो चाहे समूह में हो। ऐसे ही परमाणु भी अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय होने से उसका समूह जो है वो दिखाई नहीं देगा। पूर्व पक्षी कह रहा नहीं, एक एक परमाणु तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन परमाणुओं का समूह हो गया वो दिखाई दे जाएगा, जैसे एक बाल दिखाई नहीं देता है तैमेरिक को लेकिन उसका समूह दिखाई देता है, ऐसा परमाणुओं के साथ में। लेकिन सिद्धांत कह रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा दिखाई देने लग जाएगा तो फिर बिना अवयवी के भी दिखाई दे रहा है, ये बात आ जाएगी जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। तो कहा परमाणु वस्तु अतीन्द्रियाः, परमाणु तो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और इंद्रिय अविषय भूता, इंद्रिय के विषय भूत है ही नहीं, इंद्रियों का विषय ही नहीं बनते हैं। न केनचित इंद्रियेण गृह्यन्ते अल्प विराम, ये किसी भी इंद्रिय से गृहित नहीं होते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होंगे। अब इसके बाद में जो लिखा हुआ है उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, समुदितास्तु गृह्यन्ते, पूर्व पक्षी का मत है, समुदितास्तु गृह्यन्ते इति अविषय प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसिज्येत, आप जो कह रहे हो कि ये समुदित होकर के गृहित होने लगते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो, इति अविषय, इंद्रियों का जो विषय ही नहीं है उस अविषय में प्रवृत्ति ही इंद्रिय से, इंद्रिय की प्रवृत्ति प्रसक्त हो जाए, यानी दोष आने लग जाएगा। जो चीज इंद्रियों का विषय ही नहीं है यदि उसके समूह में आने पर वो इंद्रिय से दिखने लगती हैं, तो इंद्रिय की अविषय में प्रवृत्ति का दोष आ जाएगा, कि इंद्रियां अपने से जो विषय उनके लिए अज्ञेय है, अज्ञात है, उसको भी वो जान सकती हैं, ये दोष आ जाएगा। जैसे कि रूप को, गंध को नेत्र नहीं देख सकता, जान सकता लेकिन गंध को भी जानने लग रहा है, अविषय को कभी भी नहीं जाती जानती इंद्रिय, ये दोष आ जाएगा। इसलिए परमाणु अतीन्द्रिय है। अभी आगे और सुनो, इति अविषय प्रवृत्ति इंद्रिय से प्रसच्चेत। आगे न जातु, आ जोड़ लेना ज में, न जातु अर्थांतरम अनुभ्यो गृह्यते। और ये जो गृहित हो रहा है ये अणुओं से अर्थांतर कोई गृहित नहीं हो रहा है आपके मत में, क्योंकि पूर्व पक्षी अणुओं के अतिरिक्त और किसी को नहीं मान रहा है, अर्थांतर गृहित नहीं हो रहा है। यानी या तो आप अणु को ही गृहित होना मानो, अणुओं को ही ग्रहण कर रहे हो, अणुओं के समूह में अणुओं को ही ग्रहण कर रहे हो, तब तो इंद्रियां अविषय को ग्रहण करने का दोष आ जाएगा इंद्रियों का। और अन्य कोई द्रव्यांतर आप मानते नहीं हो इसलिए उसका ग्रहण आपके पक्ष में हो नहीं रहा है। तो न जातु अर्थांतरम अणुभ्यो गृह्यते, अणुओं से भिन्न और कोई अर्थांतर तो गृहित हो नहीं सकता आपके मत में। ते खलु इमे परमाणवः सन्निहिताः, अलग अलग कर लेना, संहिता गृह्यमाणः अतीन्द्रियत्वं जहति, अल्पविराम। तो ये परमाणु जो सन्निहित हैं, इकट्ठे हो गए आपके मत में, समूह रूप में आ गए और वो गृहित हो रहे हैं, तो अतीन्द्रियत्वं जहति, अतीन्द्रियत्व को छोड़ देते हैं। परमाणु अतीन्द्रिय हैं और यदि उनका समूह रूप आने पर वो दिखाई दे रहे हैं तो उनका अतीन्द्रियत्व छूट जाएगा, ये दोष आएगा। आगे वियुक्ताश्च अगृह्यमाणा इंद्रियत्वं न लभन्ते इति, और जब ये वियुक्त हो जाते हैं परमाणु तो गृहित न होते हुए इंद्रिय विषयत्व को प्राप्त नहीं होते। तो समूह हो जाएंगे तो इंद्रिय विषय बन जाएंगे और समूह से पृथक हो जाएंगे तो इंद्रिय के विषय नहीं रहेंगे, ये दोष आएगा। सो अयम द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ अति महान व्याघातः, तो ये वाला कि समूह में होंगे तो इंद्रियत्व आ जाएगा और समूह से रहेंगे तो इंद्रियत्व उसका समाप्त हो जाएगा, ये दोष, व्याघात मतलब बड़ा दोष आ जाएगा। सो अयम द्रव्यांतर अनुत्पत्तो, द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानने पर, सिद्धांती तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानता है अवयवी की, और द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो रही है उसमें रूपादि गुण है, अवयव में नहीं है, द्रव्यांतर में है, तो मेरे पक्ष में तो हो जाएगा सिद्धांती करे, लेकिन द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानने पर ये एक महान दोष आ जाएगा। स्वयं द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ अति महान व्याघात, बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, अल्प विराम। इति उपपद्यते द्रव्यांतरम यत ग्रहणस्य विषय, इसलिए द्रव्यांतर उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, जो कि ग्रहण का विषय होता है, जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं वो द्रव्यांतर है, जिस लेखनी को हम ग्रहण कर रहे हैं यह द्रव्यांतर है, ये अवयवों का समूह नहीं है, अवयव है इसमें, अवयव सन्निहित भी है वो सब ठीक है, लेकिन ये मात्र अवयवों का समूह है ऐसा नहीं, द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो रही है, ये सिद्धांति के पक्ष, और यही हमारा ग्रहण का विषय बनता है, यही गृहित हो रहा है हमारे को। आगे संचय मात्रे विषय इति चेत, संचय मात्रम विषय इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि संचय मात्र ही इसका विषय होता है, ग्रहण का विषय बना हुआ है, ग्रहण तो हो रहा है हमारे को, ये संचय मात्र ही, एव लगा लेना, संचय मात्रम विषय इति चेत, अब अंतर्निहित है यहां पर एव, तो उत्तर दे रहे हैं ना आपका कथन ठीक नहीं है, संचयस्य संयोग संयोग भावात तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात अयुक्तम, तो कह रहे हैं आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, संचयस्य संयोग अभावात, संयोग भावात, हाँ संचय जो होगा वो तो संयोग पर होने पर ही होगा, संचय होगा तो संयोग होने पर ही होगा ना, अगर संयोग नहीं होगा तो संचय कह सकते हैं क्या उसको, नहीं कह सकते, संयोग तो होगा, तो संचयस्य संयोग भावात, संचय के संयोग के कारण उत्पन्न होने से, और तस्य, तस्य अर्थात संयोगस्य, और संयोग के तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात, और जो संयोग है वो अतीन्द्रियों का अग्रहित होता है, इसलिए अयुक्तम आपका कथन ठीक नहीं है। अच्छा, हमें संयोग, संयोग अतीन्द्रिय है या इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य है, देखा है कभी संयोग, गुण संयोग गुण ही, संयोग गुण है, मान लो वस्त्र में तंतुओं का संयोग है, वस्त्र में तंतुओं का संयोग है इसलिए वस्त्र बन गया है, ये ठीक है, संयोग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ द्रव्य का ही संयोग, मैं कौन से अद्रव्य का संयोग कह रहा हूँ, द्रव्य का संयोग दिखाई दे रहा है यानी तंतुओं का संयोग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये कहना तो आप ये चाह रहे थे कि संयोग दिखाई नहीं दे रहा है, द्रव्य दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, किसका संयोग, तंतुओं का संयोग दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, दिख रहा है हाँ या ना, नहीं दिख रहा है, तंतुओं का संयोग अतींद्रिय है या नहीं, विजय जी तंतु जो जुड़े हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो जुड़ा हुआ होना यही तो संयोग है। अच्छा आत्मा और परमात्मा का संयोग दिखाई दे रहा है, देता है, दिखाई देता है, तो इनका कहना है कि जब हमको संयोग पता लगता है वो जिन द्रव्यों को हम नेत्र से देख सकते हैं उन्हीं का संयोग हमें ज्ञात होता है, अर्थात जो अतींद्रिय नहीं होते हैं, जो अवयव अतींद्रिय नहीं होते हैं उनका संयोग दिखाई देता है। रोटी है, रोटी में दिखाई देता है, हाँ भाई ये इसमें आटे के कण है, गेहूं के कण है, छोटे छोटे छोटे, क्योंकि वो सेंद्रिय है, अतींद्रिय नहीं है। जो अतींद्रिय नहीं है उनका संयोग दिखाई देता है, और जो अतींद्रिय है उनका संयोग कैसे दिखाई देगा, कैसे ज्ञात होगा, ज्ञात तो नहीं होगा ना, ज्ञात तो नहीं होगा ना। संयोग अपने आप में वैसे तो अतींद्रिय है, लेकिन द्रव्य के आधार पे कह सकते हैं कि नेत्रों से दिखाई देने वाले द्रव्यों का संयोग भी हमें द्रव्यों के देखने के साथ साथ पता लग जाता है कि इनमें संयोग है, लेकिन जो अतींद्रिय है उनका संयोग तो दिखाई नहीं देगा। तो आप जो कह रहे हो, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं सिद्धांती कि ये परमाणुओं का समूह संयोग है, अरे परमाणु तो अतींद्रिय है, तो उन अतींद्रियों का संयोग कैसे दिखाई देगा, वो भी दिखाई नहीं देगा, दिख ही नहीं सकता। देखो क्या कह रहे हैं, संचयस्य संयोग भावात तस्य च अतींद्रियत्वात, उसके यानी संयोग के अतींद्रिय होने से अग्रहणात, नहीं अतींद्रियस्य तस्य च अतींद्रिय से, उस अतींद्रिय संयोग के अग्रहणात अग्रहण होने से आपका ये कथन ही युक्त नहीं है। आप कह रहे हो इनका संयोग हमारे को समूह दिखाई दे रहा है, संयोग दिखाई नहीं दे सकता उनका अतींद्रिय होने से। भाष्य, संचय खलु अनेकस्य संयोगः, संचय का मतलब क्या है, अनेकों का संयोग ही तो संचय है, संचय खलु अनेकस्य संयोगः, अल्पविराम, स च गृह्यमानाश्रयो गृह्यते न अतींद्रियाश्रयः, और स च मतलब वह संयोग गृह्यमान आश्रय वाला दिखाई देता है, जिसका आश्रय गृह्यमान हो उसका संयोग भी दिखाई देता है, न अतींद्रियाश्रयः, अतींद्रिय है आश्रय जिसका ऐसा संयोग भी दिखाई नहीं देगा। तो जिस संयोग की आप बात कर रहे हो वो तो अतींद्रिय परमाणुओं का है, वो इंद्रियातीत हैं, तो उनका संयोग भी गृहित नहीं होगा। भवती ही इदम अनेने संयुक्तम इति, अल्पविराम, ये होता ही है, हम देखते हैं कि इदम अनेने संयुक्तम, ये इससे संयुक्त है, जब हम ये कथन करते हैं तो इदम ये भी हमें पता लग रहा है और अनेन ये भी पता लग रहा है कि भाई ये दो परमाणु आपस में मिले हैं, या ये मान लो दो वस्तुएं, दो वस्त्र मिले हैं, दो ये पत्ते पास पास में हैं, तो ये इदम अनेने संयुक्तम, ये हमारे को पता लगता है, तो ये दृश्यमान का ही होता है। तस्मात अयुक्तम एतदिति, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। आगे, गृह्यमानस्य च इंद्रियेण विषयस्य आवरण आवरण आदि अनुपलब्धि कारणम उपलब्ध्यते। अल्प विराम। गृह्यमाणस्य च इंद्रियेण विषयस्य विषयस्य गृह्यमाणस्य विषयस्य इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य, ऐसे इसको अन्वय ले लीजिए, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाते हुए विषय का। इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य, कोई विषय इंद्रिय से गृह्यमाण है यानी ग्रहण किया जाने योग्य है, ग्रहण किया जा सकता है, फिर भी दिखाई नहीं देता है तो आवरण आदि की उपलब्धि हमारे को मिलेगी। तो इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते। इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य, ठीक है, इंद्रिय से जो हमारे को गृहित हो रहा है उसके आवरणादि की अनुपलब्धि, आवरणादि नहीं नहीं की मत करो, आवरण आदि जो कि अनुपलब्धि के कारण है, अनुपलब्धि कारणम आवरण आदि उपलब्ध्यते, उसकी उपलब्धि होती है। देखो, या तो वो वस्तु दिखाई दे रही है अगर इंद्रिय ग्राह्य है तो, इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी यदि वो दिखाई नहीं दे रही है तो आवरण आदि की उपलब्धि होगी, आवरण आदि जो कि अनुपलब्धि के कारण है उनकी उपलब्धि होगी। आवरण अति दूर, अति सन्निकर्ष, इंद्रिय दौर्बल्य, मन का कहीं और होना, व्यासक्त मन होना, इत्यादि कारण, इत्यादि अनुपलब्धि के कारणों की उपलब्धि होती है। आवरण आदि जो कि द्रव्य की अनुपलब्धि के कारण है, यानी इनके कारण से द्रव्य की अनुपलब्धि हो रही है, द्रव्य की अनुपलब्धि के कारण है, उन आवरण आदि की उपलब्धि होती है, पता लगता है कि इसके कारण से अनुपलब्धि हो रही है। फिर से देख लो, इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य, इंद्रिय से गृह्यमाण जो विषय है यदि वो दिखाई नहीं दे रहा है तो कब होगा, आवरण आदि अनुपलब्धि कारणम, उसके आवरण आदि जो अनुपलब्धि के कारण है वो उपलब्ध्यते, वो उपलब्ध होते। तस्मात न इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुनाम, इसलिए अणुओं की जो अनुपलब्धि हो रही है वो इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से नहीं है। जैसे तिमिर रोग के लिए कहा था, तिमिर रोगी के लिए कहा था, तैमिरिक के लिए कहा था कि एक बाल दिखाई नहीं देता और केशों का समूह दिखाई देता है, ऐसे हमारी इंद्रियों की शक्ति नहीं है इसलिए परमाणु दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन जब वो परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे को इन्हीं नेत्रों से दिखाई देने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि हो सकता नहीं, ये मना कर रहे हैं, इनका मत यही है, यदि इंद्रिय के कारण से वस्तु दिखाई नहीं दे रही जबकि ग्राह्य होती तो आवरण आदि अनुपलब्धि के कारणों की भी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन वो कोई उपलब्धि नहीं होती इसलिए परमाणु आदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतिन्द्रिय है। आगे, यथा न इंद्रिय दौर्बल्या चक्षुषा अनुपलब्धिर गंधादीनामिति, ये बोले उस तरह का कथन है जैसे कि इंद्रियों की दुर्बलता से, यथा न इंद्रिय दौर्बल्यात चक्षुषा अनुपलब्धि गंधानाम, चूंकि नेत्र इंद्रिय दुर्बल हो गई है इसलिए नेत्र इंद्रिय चक्षु से गंध का ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, वो तो अविषय है, चूंकि हमारी इंद्रियों की दुर्बलता है इसलिए परमाणु अति इंद्रिय परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो विषय ही नहीं है उसका, उसका इंद्रियों से ग्रहण ही नहीं होता, ये इनका मत है। आगे चलिए, आगे चलने इसको पूरा करते हैं, पहले 15वां सूत्र, अवयव अवयवी प्रसंगश्चैवम आप्रलयात। और बोले आप जो ये अवयव अवयवी का प्रसंग चलाओगे तो ये प्रलय तक आपको चलाना पड़ेगा, यानी अभाव तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि अवयवी नहीं है तो क्या दिखाई दे रहा है, अवयवों का समूह, यानी अवयव तो है, वो जो अवयव हैं वो भी तो किसी चीज से बने होंगे, उन चीजों के मिलने से वो एक अवयव बना है, उस अब वो अवयव आपको कैसे ज्ञात उपलब्ध हो रहा है, वो भी तो नहीं है ना। जैसे ये लेखनी एक अवयवी नहीं है, अवयवी को तो वो मान नहीं रहा है ना, तो ऐसे ही आप अवयव तो मान रहे हो ना, ये एक एक अवयव है, वहां तो अवयवी को मान रहे हो, आपको वो भी नहीं मानना होगा, तो फिर है क्या यहां पर, आप कहीं पर भी अवयवी मत मानना, न तो ये लेखनी अवयवी है और इसके जो अवयव एक एक करके भी अवयवी हैं वो भी नहीं मानोगे, फिर आपके पक्ष में अवयवी कोई होगा ही नहीं, तो या तो ये अभाव हो जाएगा और या परमाणु पे जाकर के आपको रुकना पड़ेगा। भाष्य, यह खलु अव्यविनो अव्यवेशु वृत्ति प्रतिषेधात अभाव, जो ये आपने कहा अव्यवी का अवयवों में वृत्ति के प्रतिषेध का, वृत्ति का प्रतिषेध होने से उसका अभाव है। अव्यवी चूंकि अवयव में, अव्यवी की चूंकि अवयवों में वृत्ति नहीं हो सकती इसलिए अव्यवी का अभाव है। अल्प विराम, सो अयम अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमान, ये अवयव के भी अवयवों में प्रसक्त होता हुआ, वहां भी फिर ऐसे ही घटाना पड़ेगा। तो सर्व प्रलयाय वा कल्पेत, या तो सबका प्रलय के लिए यह समर्थ हो जाएगा, यानी सब कुछ चीजों की का अभाव मानना पड़ेगा आपको। अथवा निरवयवाद व परमाणु तो निवर्तित, अथवा निरवयव परमाणु पे जाकर के ये समाप्त होगा, केवल निरवयव परमाणु रहेंगे, बाकी सब चीजें तो समाप्त हो जाएंगे। पूर्व पक्षी, हाँ सिद्धांति का है, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। उभयतः च उपलब्धि विषय से अभाव, और दोनों ही प्रकार से उपलब्धि के विषय का अभाव हो जाएगा। कैसे, यदि आप सर्व प्रलय मानोगे तब भी उपलब्धि का अभाव होगा, और यदि आप परमाणु पे जाकर के रुकोगे तो भी उपलब्धि का अभाव होगा, क्योंकि परमाणु अतींद्रिय है, दोनों में ही उपलब्धि का अभाव हो जाएगा यदि आप अव्यवी नहीं मानोगे। तद अभावाद उपलब्धि अभाव, और उसका मतलब विषय का अभाव होने से। पीछे देखिए, निरवयवाद व परमाणु तो निवर्तेत, उभयथा च उपलब्धि विषय से अभावात, उपलब्धि के विषय का अभाव हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि का कोई विषय ही नहीं है, या तो अभाव हो गया है या परमाणु है, दोनों ही उपलब्धि के विषय नहीं है, उपलब्धि के विषय का अभाव हो जाएगा। और तद अभाव, यानी उपलब्धि के विषय का अभाव होने से उपलब्धि अभाव, उपलब्धि का भी अभाव हो जाएगा। जब उपलब्धि का विषय ही नहीं है तो उपलब्धि कहां से होगी, उपलब्धि का विषय और उपलब्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं। उपलब्धि तो ज्ञान हो गई और उपलब्धि का विषय वो प्रमेय हो गया, तो उपलब्धि का के विषय का अभाव होने से उपलब्धि का भी अभाव हो जाएगा। तद अभाव उपलब्धि अभाव, और उपलब्धिया श्रेयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध, आप जो ये वृत्ति का प्रतिषेध कर रहे हो वो किसके आश्रित कर रहे हो, उपलब्धि के आश्रय से कर रहे हो। उपलब्धिया श्रेयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध, ये वृत्ति का प्रतिषेध उपलब्धि के आश्रय से है, यानी आप कह रहे हो कि यहां चूंकि उपलब्धि नहीं है इसलिए यहां वृत्ति नहीं है, चूंकि ये अभी यहां उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए इसकी अवृत्ति है, तो अवृत्ति को बताने के लिए उपलब्धि का प्रतिषेध किया जा रहा है। ठीक है, और स आश्रयम व्याघ्नन आत्मघाताय कल्पते, स मतलब वह जो प्रतिषेध है, वृत्ति का प्रतिषेध है, ये आश्रय को नष्ट करता हुआ, आश्रय मतलब उपलब्धि को नष्ट करता हुआ आत्मघात के लिए कल्पित हो जाता है, अपना ही स्वयं नाश कर लेगा। देखो, उपलब्धि का आश्रय विषय, ठीक है, उपलब्धि का विषय, उन्होंने कहा उपलब्धि का विषय हो नहीं सकता, या तो अभाव हो जाए होगा अप्रलयात वाला है, और या फिर परमाणु पे जाएगा वो भी अतींद्रिय है, इसलिए उपलब्धि का विषय तो होगा ही नहीं। आपने जो वृत्ति का प्रतिषेध किया था, अव्यवी का अवयव में वृत्ति का प्रतिषेध किया था, वो उपलब्धि के आधार पे किया था। उपलब्धि कब होती है, जब उपलब्धि का विषय होता है, उपलब्धि का विषय वस्तु होगी तभी तो उपलब्धि होगी। उपलब्धि का आश्रय है उपलब्धि का विषय, उपलब्धि का विषय तो है नहीं आपके मत में, बनेगा नहीं उपलब्धि का विषय, और उपलब्धि का विषय नहीं बनेगा तो उपलब्धि भी नहीं बनेगी। और आपने जो वृत्ति का प्रतिषेध किया था वो किसके आधार पे किया था, उपलब्धि के आधार पे। वृत्ति का प्रतिषेध कि अव्यवी अवयव में नहीं रहता, ये जो वृत्ति का प्रतिषेध किया गया था वो किस आधार पर किया था, उपलब्धि का अभाव देख करके, उपलब्धि नहीं है, और उपलब्धि हमेशा उपलब्धि के विषय पर आश्रित रहती है। तो इस प्रकार से जो आप प्रतिषेध कर रहे हो, ये जो उपलब्धि का प्रतिषेध है, आप उपलब्धि का प्रतिषेध कर रहे हो, ये अपने आश्रय को भी नष्ट कर देगा। आप जिस तरह से वृत्ति का प्रतिषेध कर रहे हो उससे तो उपलब्धि का विषय ही समाप्त हो गया है, और उपलब्धि का विषय समाप्त हो गया तो उपलब्धि भी समाप्त हो गई है। तो ये वृत्ति का प्रतिषेध अपने आश्रय उपलब्धि को समाप्त करता हुआ आत्मघात के लिए हो जाएगा, क्योंकि अगर उपलब्धि नहीं है तो वृत्ति का प्रतिषेध भी आप नहीं कर सकते। वृत्ति का प्रतिषेध करते हुए आपने उपलब्धि के विषय का प्रतिषेध कर दिया, विषय उपलब्धि विषय का प्रतिषेध हो गया तो उपलब्धि का भी प्रतिषेध हो गया। अब वृत्ति प्रतिषेध तो आपका उपलब्धि पे ही आश्रित था, इसका आपने आपके पक्ष में बन नहीं सकता है। तो जब उपलब्धि ही नहीं हो रही है तो आप वृत्ति का प्रतिषेध कैसे करोगे? तो आपका ये वृत्ति प्रतिषेध आत्मघात के लिए हो गया है, स्वयं ही अपना नाश कर बैठा है। फिर से पंक्ति देख लीजिए, पीछे से देखिए, उभयतः च उपलब्धि विषयस्य अभावः, या तो ये जो पीछे जो बताया दोनों ही तरह से उपलब्धि के विषय का अभाव हो जाएगा, और तद अभावात यानी विषय का अभाव होने से उपलब्धि का भी अभाव हो जाएगा। और उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध है, ये जो वृत्ति प्रतिषेध है ये उपलब्धि के आश्रय है। तो स आश्रयम व्याघ्नन, स मतलब सब प्रतिषेध, वह वृत्ति प्रतिषेध अपने आश्रय को यानी उपलब्धि को नष्ट करता हुआ मारता हुआ आत्मघाता है, कल्पते, स्वयं अपना नाश कर लेता है, वृत्ति प्रतिषेध भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका पक्ष खंडित हो जाएगा। आगे अथापि और सिद्धांती कह रहे हैं, 16वां सूत्र है, न प्रलयो अनुसत्भावात, जो आप प्रलय वाली बात कह भी रहे हो, दूसरा पक्ष है कि सब कुछ प्रलय हो जाएगा, तो सब कुछ प्रलय नहीं हो सकता है, अभाव नहीं हो सकता है। क्यों? अनुसत्भावात, अणु तो रहेगा ही, मूल कण तो रहेंगे ही, इसलिए प्रलय उस तरह का प्रलय, प्रलय का मतलब है यहाँ अभाव, ये वाला प्रलय नहीं कि ये कार्य जगत नष्ट होकर के मूल प्रकृति में चला जाता है, उस प्रलय का निषेध नहीं कर रहे। न प्रलय मतलब सबका अभाव नहीं होगा, क्यों? परमाणु भावात, अणु सद्भावात, अणु का सद्भाव विद्यमानता होने से। भाष्य, अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभाव प्रसज्यमानो निरवयवात, र जोड़ लेना यहाँ पर, निरवयवात परमाणु निवर्तते, अल्प विराम। अवयव विभाग का आश्रय करके वृत्ति का प्रतिषेध करने से अभाव प्रसज्यमानो, अभाव का दोष आते हुए निरवयवात परमाणु, निरवयव परमाणु से ये निवर्तते समाप्त होगा। एक चीज है उसके अवयव देखे, फिर उसका एक घटक देखा उसके अवयव देखे, कहीं तो जाके रुकोगे, इसका वो विभाग उसका वो विभाग, पहले पहले को आप मना करते जाओगे। तो अवयव के विभाग को आश्रित करके जो विपरीति का वृत्ति का प्रतिषेध है उसका अभाव प्रसक्त होता हुआ निरवयव परमाणु पे जाकर के समाप्त होगा, अल्प विराम। न सर्व प्रलयाय कल्पते, सबका प्रलय तो ये संभव नहीं है, निरवयवत्वम खलु परमाणु हो, परमाणु और विभाग ही परमाणु हो, निरवयवत्वम खलु परमाणु हो, अल्प विराम, परमाणु का तो निरवयवत्व है, परमाणु में अवयव नहीं होते। विभाग ही अल्पतर प्रसंगस्य यतो नाल्पीयस तत्र अवस्थानाथ, क्योंकि विभाग ही विभाग के द्वारा अल्पतर प्रसंगस्य, अल्पतर का प्रसंग हो, अल्पतर के प्रसंग का यानी और छोटा छोटा होते जाने का, यतो ना अल्पीय जिससे और छोटा नहीं हो सकता, तत्र अवस्थानात वहीं पर उसकी स्थिति होती है। तो परमाणु किसे कहते हैं? जिससे और छोटा नहीं हो सकता वो परमाणु है। लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमानावयवस्य अल्पतरम अल्पतमम उत्तरम उत्तरम भवति, अल्प विराम। लोष्ट यानी ढेला, उसके प्रविभज्यमान होने पर जो कि टूटता जाता है उसका अल्पतर और अल्पतम उत्तर उत्तर बाद बाद वाला होता जाता है, छोटा छोटा होता जाता है। सचायम अल्पतर प्रसंग यस्मात् न अल्पतरम अस्ति यह परमो अल्पः तत्र निवर्तते, अल्प विराम। और ये अल्प अल्पतर का प्रसंग कहां जाकर के रुकेगा? और छोटा और छोटा और छोटा कब समाप्त होगा? ये जिससे परे और अल्पतर नहीं होता है, जो परम अल्प है वहां जाकर के ये विभाजन निवर्तते समाप्त हो जाता है। यतः न अल्पीयो अल्पीयो अस्ति तम परमाणु प्रचक्षमहे इति, जिससे और छोटा नहीं होता उसको हम परमाणु कहते हैं। अगला सूत्र 17वां, परम वा त्रुटे है, तो त्रुटि का मतलब एक त्रसरेणु भी लेते हैं लेकिन त्रुटि का मतलब और तोड़ने से भी है कि जो तोड़ने से परे हो, टूटे जाने से परे हो, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अवयव विभाग से अनवस्थानात्, अवयवों के विभाग का अनवस्थान होने से, अनवस्था दोष आने से। अगर कोई कहे कि नहीं अवयवों का भी विभाग होता है, फिर उसके जो अवयव हैं उनका भी विभाग होता है, फिर उसके भी जो अवयव हैं वो उसका भी विभाग होता है, ऐसे करते जाओ करते जाओ, तो बोले अवयव विभागों में ही चलते चले जाएंगे तो अनवस्थाना, तो उसकी कोई अवस्था स्थिति नहीं आएगी, अनवस्था दोष आएगा। कहीं ना कहीं तो हमारे को समाप्ति माननी पड़ेगी कि इसके अब और टुकड़े नहीं हो सकते। तो अवयव विभाग से अनवस्थाना, ये दोष बताया है। अवयव विभाग की तरह ही आप चलते जाओगे तब तो अनवस्थान दोष आ जाएगा, एक दोष। दूसरा, द्रव्याणाम असंख्येयत्वात्, और द्रव्यों के भी फिर असंख्य हो जाने से, द्रव्य असंख्य हो जाएंगे। मान लो राई को तोड़ा और टुकड़े हुए, उसके फिर एक कण को तोड़ा, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में कहां तक तोड़ेंगे, चलता ही जाएगा ना, चलता ही जाएगा ना। तो जो अंतिम कण है वो कितने हैं, क्योंकि टूटने का क्रम ही समाप्त नहीं हो रहा है तो असंख्य ही तो होगा ना उसका। अनवस्था दोष एक अलग चीज है। अनवस्था दोष पहले बताया, द्रव्याणाम असंख्येयत्वात्, अवयव रूप द्रव्यों के असंख्य हो जाने से, अर्थात अवयव रूप द्रव्य असंख्य नहीं है, असंख्य नहीं है, वास्तव में तो निश्चित मात्रा में है, जो मैटर है, द्रव्यमान है, वस्तु है, वो निश्चित है, अतिरिक्त नहीं है कुछ भी, असंख्य नहीं है। लेकिन यदि आप ये मानोगे कि इसके और टुकड़े होते ही जाएंगे, तो उन द्रव्यों की असंख्यता हो जाएगी, उसका कोई अंत ही नहीं आएगा। और राई ले लो चाहे पर्वत ले लो, तो जितने घटक राई में हैं उतने ही पर्वत में भी हैं। किस पक्ष में, जब उसके अवयव के अवयव, अवयव के अवयव, कहीं परिनिष्ठा है ही नहीं, समाप्ति है ही नहीं, तो कहां तक जाएगा वो, कुछ उनके जो द्रव्य हैं, घटक हैं, उसमें कोई संख्या में अंतर रहेगा क्या, इसके भी अनंत उसके भी अनंत, पर्वत हो चाहे राई हो, क्योंकि कोई सीमा ही नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अनंत हो जाएंगे। तो द्रव्य असंख्य हो जाएंगे, ये दूसरा दोष है, एक अनवस्था दोष और एक असंख्येयत्वात्। त्रुटित्व निवृत्ति रीति, ये जो त्रुटित्व है उससे उसको तोड़ना तोड़ना, उसकी निवृत्ति होती है, ये दोष दो दोष को देखते हुए, इसलिए हमें कहीं ना कहीं रुकना होता है कि भाई अब इसके आगे ये नहीं टूटेगा। चलो चलो चलो, नमस्ते।